जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं करोड़ों आंगनों में है अंधेरा अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला समझ ले है अधूरा काम तेरा जगत उद्धार में अभी देर है अभी तो दुनिया में अंधेर है सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे